परमेश्वर गोस्वामी जी श्री राम सुभदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 22 फरवरी सन 1997 को दोपहर बाद लगभग 4 बजे जिमनेशियन मैदान इचलकरंजी में हुआ। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वैशी विभूषित करीतांबराधरुणबिंबलाधरोर मुखारेत्रा कृष्णा तत्म न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्म नम श्री गोविंद नमो नम श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नम किसी भाई ने गीता के विषय में पूछा है तो मेरी एक प्रार्थना है, कोई भी पत्र लिखो, कुछ भी काम करो, भगवान को याद करो। ऊपर भगवान का नाम नहीं है, सदा से अब जीती आई है, पत्र लिखो, काम करो तो भगवान को याद करो। बिना भगवान की क्या है आपकी दशा, वो भी नाम ऊपर नहीं। अरे कहने से मान ले मेरे हार गया हूं, मानते कुछ तो मानते हैं मेरे, पर मानते नहीं। अब इसमें आज सब भाई बहन मेरी बात मान ले, कोई पत्र लिखे कहीं जाए तो भगवान को याद करें, रवाना हो तो नारायण नारायण नारायण याद करें। अगर भगवान को याद कर लो कितनी बड़ी भारी लाभ की बात है। क्या आपको भार लगता है, क्या खर्चा होता है, क्या आपकी इज्जत जाती है, क्या पसीना आता है, क्या होता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति है वह संपूर्ण विपत्तियों का नाश। इससे स्मरण माते न धर्म संसार बंधना विमोचरे, यदि स्मरण करने मात्र जन्म रहित हो जाए। क्या दशा हुई है मुसलमानों का, गुणान गुलान आपको प्यारी है, उनकी गुलामी तो आपको प्यारी, नाम आपको प्यारे, भगवान का नाम लेना याद नहीं आपको करता। उनके गुलामों ने चोटी उड़ा दी, धोती उड़ा दी, उनके गुलाम बन गए। हिंदू की बात भगवान को याद करना इतना भी याद नहीं। ये हरेक विषय में हरेक संप्रदाय में दूसरे समुदाय में भी है, भगवान को याद करने हरिहंत लिखते है, कोई ओम लिखते है, कोई कुछ लिखते है। आप गीते लिखने में परिश्रम होता है, इतना बड़ा कागज तो लिख दिया, श्री राम हरि कुछ लिखना नहीं आता। भीतर से क्या दशा हो रही है ये सोचो भाई बहन। आज हिंदू प्रसिद्ध गाय उनको मैंने पूछा, कहा बात गई, वे कहते हम ऐसा करते हैं 10,000 की तरह रुपया इकट्ठा करना, कितक है अभी कितक है अभी 10,000 रुपए देने की और 2,000 रुपए देने, 2,000 से 10,000 तक जी। इधर देखे पूछा, ठीक है आप मेरे सभा भी क्या, परंतु मदद करो आप भी, मानने को तैयार भी। हिंदुओं का खास नाश कर रहे हैं, पैदा नहीं हुए दे रहे हैं, उस बात को मानने को तैयार नहीं। आपसे मैं कहूँ कृपादात, आप वो हुआ, अब आप परिवार नियोजन मत होने दो, अगर मेरी बात मानते हो तो। इसमें क्या दोष है, वो परिवार नियोजन करना नहीं पड़ेगा, वो करना नहीं पड़ेगा तो इतने काम धंधे से, इतने धंधे से बचोगे, फायदा होगा आपका, आपका वंश बचेगा, आपका समय बचेगा, परिवार नियोजन करने में समय लगता है, स्वास्थ्य खराब होता है, मेहनत करनी, वो सब बचेगी, नुकसान क्या होगा? ना तो ईश्वर पर भरोसा है, ना भाग्य पर भरोसा है, और ना हाथों पर भरोसा है कि कमाल खा लेंगे, भरोसा है हत्या पर। ये कोई मिनकपना है? केवल हत्या पर भरोसा है, खाएंगे क्या, इस बार हत्या करो यार, भोगो भोगो और हत्या करो, मरोगे जल्दी, जितना अधिक भोग भोगोगे उतना जल्दी मरोगे। मर जाना बेशक, पैसा खर्च जाए बेशक, बीमारी भोग लें बेशक, स्त्रियां कहीं मर गई गर्भपात करने से, या बीमार हो गई, यहाँ तक मेरे पास समाचार आया तो क्या पता है मेरे पास, अभी देखा हो नहीं, उन्हें फिर पता है, महीने महीने खून चढ़ाए बिना वो मर जाएगी, इतना खून गिरता है उसके, या दवाई कोई हुई नहीं है, ऐसा हुआ जैसा गर्भ गिराने से, कितनी कितनी बीमारियां हुई है, 200 करीब से ऊपर स्त्रियों के लेख मेरे पास आए, जो गर्भपात करके शरीर गिरा है, बीमारियां बढ़ी है, बीमारी आपको क्या स्वीकार, मर जाए जितना स्वीकार, पैसा लग जाए स्वीकार, धर्म का नाश स्वीकार, पर नरकों में जाना जरूर, क्या दशा है आपकी, मानते नहीं मेरे कहना, मेरे को कहते हैं स्वामी जी बात मत को, क्या विचार किया है आपने, सब तरह की हानि, लोगों को पर लोग सब तरह की आपकी हानि, शरीर की शक्ति नष्ट हो गई, नसबंदी करा दी, उन पुरुषों में शक्ति नहीं रही, गाया बिकती गाया मारी जाती है, उनका मांस 100 रुपया किलो मिलता है, पर आपका अगर बच रहा हो तो 300, 400, 500 रुपया किलो मांस बिकता है, इतना मांग बढ़िया होता है, वो बैल बढ़ाने पर उतना नहीं होता, आप वैसे संसार बन गए, आप इसलिए जो बैल बनाया जाता है, जो बना दिया आपको मैंने बना है, पुरुष बना है, वो जो गर्भ स्थापन कर नहीं सकता, वो बहन माता बना, स्त्री बना, माता बहुत सही है, जो गर्भ धारण न कर सके, उस शक्ति को नष्ट कर दी, आप स्त्री का लायक नहीं हो, आप पुरुष का लायक नहीं हो, वो तो मेरे को बताओ, इस सभा के बीच मैं अपने कान पर मान लूंगा, आपका पुरुषत्व क्या रहा, यार अंग ये होने से बुजुर्ग को पानी नहीं मिलता, पिंड नहीं मिलता, वे बुजुर्ग रोकेंगे आपको, जो सब संपत्ति आपको दे गई है, खास खास अंग भंग किया पुरुषत्व, जिससे कि आप संतान पैदा कर सके, पितर चाहते हैं कि हमारे पीछे संतान हो, वो संतान आप पर कर नहीं सकते, ऐसी दशा आपने करी है, क्यों भद्रों को भी नरक में न खोदते, क्यों नरक में जाओ खुद, इतना दिन चलते थे हम लोग जीते हैं, हमारे समय में नहीं होता था तो हमारी क्या कमी आई उसमें, 7, 8, 10, 12 बच्चे होते थे, आज 10, 10, 12 बच्चे होते हैं, प्रकृति से विरुद्ध चलने से 10, 10 संतान साथ में बेला होता था, ज्यादा से ज्यादा 2 संतान होते थे, 4, 5 और 10 तक से एक साथ में 10 लड़के पैदा हुए, अखबार में आया, मैंने देखा, क्यों इस प्रकृति का ईश्वर का मुकाबले के सामने लड़ते हो, क्यों अपना जन्म भ्रष्ट करते हो, क्यों आपके कौम का नाश करते हो, क्या फायदा निकलेगा इससे, बड़ा भारी नुकसान होगा, आप मेरा कहना मान ले तो मेरे पास तो बहुत आनंद हो जाए, मैं और जगह सब जगह कहूंगा हमारे उस काम में ऐसे मेरा ठीक हुआ, मुझसे ढोल बजाऊ राजी हो जाऊं, पर मानने को आप तैयार नहीं, ना चोटी रखने तैयार, ना धोती पहन तैयार, न परिवार नियोजन निषेध करने को तैयार, न गर्भ के ना निषेध करने से तैयार, क्या दशा हो गई, मुसलमान बढ़ रहे हैं, 60-60 लड़का एक एक मुसलमान के 60-60 लड़का, आप हमारे दो, हम दो, हमारे दो, अब हो गया हम दो हमारे एक, 1,000 500 पहले ही हो गया, 2-3 पीढ़ी में खत्म, या मरना बंद किया नहीं, जमला कर दिया बंद, गाय को मार देते हैं, मनुष्य को मारते हैं, सरकार डरती है, तो नहीं मारती क्या उपाय, बंद बंद पैदा नहीं होगा, उसके करो मारना तो बुरा लगता है, तो नाश करने दो उपाय है, मार दो पैदा नहीं होने दो, नतीजा दोनों के एक ही होगा, मार दो तो खत्म होंगे और पैदा नहीं होने तो खत्म होंगे, आप खुशी से हर खाने उसे अपना रहे हो, क्या कहें आपको बताओ, और सुनाओ आप स्वर कह सकते हो मेरे एकांत और मेरे को समझा दो। धर्म सिंह जैसे मेल मिला उन्होंने कहा क्यों परिवार का नाश करो, हिंदुओं का नाश क्यों कर दो, बहुत आवश्यक है, तो बहुत आवश्यक है। उन्हें यहां तक कहा मैं आपको समझाऊ मैं क्या हूं, मेरे ना बहन बेटी है, ना मैं विधवा ब्याह करना है, ना कोई छोटे देनी है हमारे, ना मैं लड़का रोकना है, ना लड़का पैदा करना है, मेरे क्या मतलब आप बता दो, दुनिया का हित हो तो मैं बताऊंगा, वो बताओ तो समय कब मिलता है, वो ऋषि से मिलता है, आ जाओ बात बने आए नहीं फिर मिले नहीं। दो बार गया हूं पास मैं कह पैम्पलेट इतना वो नहीं पता, इतना पैम्पलेट भी नहीं पढ़ा, मेरी पुस्तक पढ़ते नहीं, आप पढ़ो तो देश की वर्तमान दशा का परिणाम ये पढ़ो और मातृहत्या और महापाप से बोझ तीन पुस्तकें मेरी लिखी हुई वे पढ़ो आप लोग, बहनों भी पढ़ो भाई भी पढ़ो, पढ़ो तो सही आप कम से कम। भैरव सिंह जी भाई क्या नाम, जय बहादुर सिंह जी जयपुर में मिले कि अक्षर से सत्य है आपकी बात जो दिखे आदर्श क्या वर्तमान अनुसार भाभी क्या परिणाम होगा बरोबर ठीक है, उन्हें हृदय से अनुमोदन किया, पार्लियामेंट सदस्य लेके एक दो का उसके भी पत्र है मेरे पास, पढ़ते ही नहीं तो बहुत ठीक लगा, आप भी पढ़ कर देखो, पढ़ो तो सही कम तक अंधा था, थोड़ा पढ़ लो समझ लो फिर बात करो, मेरा कोई हट नहीं, मैं हट क्यों करूंगा बताओ, मेरे क्या मतलब उनसे, क्या हानि हो जाएगी लाभ हो जाएगा क्या हुआ, आपके अन्न खाते हैं कहने का आपने अधिकार दिया है, इस वास्ते कहता हूं आप गृहस्थ माँ बाप हो, माँ बाप आप से हम पैदा हुए, आप से हम पलते हैं, माँ बाप क्या करते हैं पैदा करते हैं पालन करते हैं, तो पैदा ही माँ आपसे हुए तो सादोष मिली तो पालन भी आपसे ही होता है, हमारी खेती है दुकानें क्या हमारे पास, आपसे पलते हैं, कपड़ा आपसे मिलता है, रोटी आपसे मिलती है, सवारी आपसे मिलती है, पुस्तक आपसे मिलती है, मकान आपसे मिलता है, जो हमारी चीज आपसे मिलती है, और ये अब छोरे का कहना माँ बाप सुने करते हैं तो मेरा रोना सुनो कृपा करो, आपके अहित की बात बताओ, भगवान का नाम लेने क्या अहित हो जाएगा, क्या खराबी आ जाएगी, खराबी नहीं भूल गए, ये आवश्यक समझा ही नहीं कि भगवान को याद करना कोई आवश्यक चीज है, सबसे पहले ये होती थी भगवान को याद करना, ये स्मरण मात्र धर्म संसार बंधना से नीचे दे, स्मरण मात्र से उसको बुला दिया और पाप जोरों से कर दिया, परिवार ने जब खाएंगे क्या रहेंगे कहां, भगवान पर भरोसा नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु शक्ति पालन करने की शक्ति उस पर भरोसा नहीं, भाग्य लेकर छोरा छोरी भाग्य लेकर गाते उनको आपका भरोसा नहीं, कमा कर खा लेंगे उसका आपको भरोसा नहीं, भरोसा हत्या का है पाप का है, कमा कर लो पुरुषार्थ का भरोसा नहीं, झूठ कपट बेईमानी का है, लोगों के इष्ट देव परमात्मा होते हैं आप, हे झूठ देव हे कपट देव हे काला बाजार आप न्याय करना, ये आपका इष्ट देव है, क्या दशा होगी, इस बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा, तो थोड़ा विचार करो अंदाजा सोचो थोड़ा सा दशा क्या होगी, हिंदू सभा है हिंदू क्या है नाम विश्व हिंदू परिषद, हिंदू का हिस्सा आती है, परंतु ये इसमें भी वो परिवार नहीं जरूर वैसे ही जो सदस्य है उन भाई ईशानी सार किए हुए सपा, उनसे मैंने पूछा है कि जो वो कौन विरोधी है आप बहन बेटियों को ले जाएंगे मंदिर तोड़ेंगे आपकी पुस्तकों को ज्यादा ज्यादा चाय पिएंगे उनका राज्य होगा कि वोट ज्यादा होगा जब होगा वोट जो ज्यादा संख्या होगी उसको बढ़ा वोट संख्या बढ़ रही है आपकी उनसे घट रही है, स्वराज्य होने के बाद भी उनकी संख्या कितनी बढ़ी रही आपकी कितनी बढ़ी, आप लोगों को सीपी भी नहीं है आप ध्यान देते ही नहीं, व्यवहार की दृष्टि से भी प्रमाद दृष्टि में महान पाप है महान हत्या है, कौन आप संति निरोध कर देते तो मैं जन्म सकता था क्या, क्या शंकराचार्य आ सकते थे, क्या वल्लभाचार्य आ सकते थे, क्या विष्णु स्वामी आ सकते थे, क्या चेतन भाई आ सकते, बड़े बड़े आचार्य आ जाते क्या? राजनेता तो महाराज जी ज्यादा जनसंख्या बढ़ना देश की सबसे बड़ी समस्या मान रहे हैं। महान मूर्खता है, महान मूर्खता। कोई नाराज हो जाए तो भाई कर लेना नाराज, रोटी बंद कर देना, क्या करोगे आप? रोटी बंद कर दोगे तो खाते खाते मर जाएंगे, तो भूखे मर जाएंगे, नया नुकसान क्या होगा हमारा? हमारी रोटी बंद कर दोगे तो हम मर जाएंगे, तो मर दो तो है रोटी खा मरना, नहीं खाते नहीं खाते मरना, मरना तो है एक, नया नुकसान क्या होगा आप बताओ? तो बताओ, कोई भी बताओ। और कोई समस्या देश में है ही नहीं, यही समस्या है। महान मूर्ख है, कलयुग सदा सवार हो गया ऊपर। मेरे से बात करे, क्यों बात करेंगे, करो मेरे से बात करो, मैं तो तैयार हूँ। पालन करने का भगवान का काम है, आपने हाथ में लिया। मैं कहता हूँ कि जब आपको पुत्र देने की, पैदा करने की शक्ति नहीं है तो बंद करने की शक्ति आपको आई है। अन्याय करने की आ गई, न्याय की नहीं है, पैदा करने की नष्ट कर दी नहीं, और पैदा करने पालन करने की शक्ति आप में नहीं है, पैदा करने की आप में शक्ति नहीं है, पैदा नष्ट करने की है। पैदा करने की शक्ति है क्या? कई बहनों मेरे को पूछती है महाराज जी तब से लड़का नहीं हुआ, आप बताओ, मैं वो तो जवाब दूंगा, भगवान शक्ति है मिलो। पैदा करने शक्ति तो बताओ, नाश की शक्ति काम लेते हो, पैदा करने की शक्ति बुलाओ। जो पैदा नहीं कर सकता उसको नाश करने का क्या हक है, क्या अधिकार है, न्याय का है उसमें? आप गांव भर के जितने भाई बहन मेरी बात मान ले, मेरे कितना खुशी होगी, कितना आनंद होगा मेरे। आप पापों से बचोगे, आपका भला होगा और मैं राजी होऊंगा, वो लोग राजी होंगे। अगर नहीं मानोगे तो क्या कर रहे? मैं आपको कह दूंगा, नहीं मानो रो दूंगा, और क्या करूंगा मैं? यह क्या हक है, यह क्या अधिकार है, यह क्या सामर्थ्य है? जितने भाई बहन बैठे हैं, सबके सब जो हो गया हो गया, परिवार निर्णय हो गया, ऑपरेशन हो गया, दसबंदी हो गई, जो हो गया, आज से ही हम अगर नहीं करेंगे बहन बेटी को नहीं देंगे, ऐसा प्रतिज्ञा करो, जय बोल करो, उसे हाथ भाई भाई उसे हाथ करो, हम नहीं करेंगे, हम आपने क्यों नहीं करने देंगे, बताओ करो। देख कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो दीदी जन मन मीना, पाप रूपी समुद्र में पयो में जन मनुष्य का मछली बन गया मन, इतना ये पाप रसपत गए आप, तो छोड़ने में आप हाथ उठा नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, डरते डरते हैं, पाप दूर करने में डरते हैं, हत्या करना छोड़ना भी डरते हैं, क्या दशा है? सत्संग आयोजन करते हैं कि मामा रहे हो, आओ, हमारा तो उत्साह रहता है आने में, परंतु आप क्या करो, आप क्या करते हो? इतना सुनने पर भी महाराज स्वीकार नहीं है, ये बहनों को जी मानेगी, क्या पाप लग जाएगा? हमारे को भी तो किसी ने जन्म दिया है, हमारी माँ होगा कि नहीं कोई, बिना माँ आ गए हम, आपके तो डर लगता है संतान से। अगर मेरी माँ दसवीं आकर दे दी परिवार में ऑपरेशन, तो आपके सामने में आ सकता था क्या, बताओ, कोई बता दो? ऐसे न जाने कौन आने वाला है आपके सामने, कोई महापुरुष आने वाला है, कोई सूरवीर आने वाला है, कोई पतिव्रत आने वाली है, कोई धर्मात्मा पुरुष आने वाला है, उन आने की बंद करते हो आप, कितना अन्याय कर रहे हो, कितनी हत्या कर रहे हो, कितना बड़ा भाई माँ पाप कर रहे हो, क्या कहने पर भी मानते नहीं? अरे इतना दिन क्या हो गया था, अब परिवार के अन्न कैसे मिलेगा आपको? अन्न के लिए एक एक बात आती है, कर रहा है क्या करूं, अन्न नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, पाप के कारण से पानी नहीं मिलेगा, ये बात अब आगे शुरू हो गई है, कुआ का पानी नीचे जा रहा है और बांध जीते उनमें मिट्टी भर रही है और वर्षा कम होती है, आप सुनो क्या दशा होगी, पाप का परिणाम ये होगा, आप तो डरते हो कि नहर नहीं मिलेगा, हमें पानी मिलना मुश्किल है। 56 जैसा काल पड़ा उसमें 10-12 शेखरी अन्न मिलते, कणक मिलती थी। आज इतना काम कर गया, अन्न क्या भाव होता है, माठ क्या भाव है, गेहूं क्या भाव है, आप व्यापारी जानते हो, मत तो मठ क्या भाव है सर बताओ तुम्हें। पावली का एक पायली का मन बांट 2 रुपया में मिला, मैंने देखा 5 पैसे में 1 रुपया पायली का अधमन 2 रुपया में मन पायली का, पायली शेर 2 शेर की होती है, उस तेल नहीं होता तो पायली होती थी, मैंने देखी हुई बात है। परिवार नियोजन था उसमें ऐसी बात थी, परिवार नियोजन पर क्या हुआ दशा, और तो क्या है, बाबा जी तिल चोखा उगड़े, चोखा किया उगड़े देखा क्या है, क्या दशा होगी, बुरे काम का बुरा फल होता है, अच्छा फल नहीं होता, बम्बूल के आम लगेंगे, बहुत अन्याय हो रहा है, बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है, बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, अपमान तो हो लिया, थोड़े थोड़े मुसलमान तो बन गए, चोटी और धोती छोड़ दी, वही सुंदर पहन ले चोटी कटा ली, अब थोड़ा और पड़ गया, थोड़ी सी लूंगी पहन लूंगी पहले शुरू कर दी, रात रात कर दी, दिन दिन में होती है ये सुन रहे सुंदर भी दिन रहा, रात रात लूंगी छिप छिप क्या करते हैं, तो चौड़े पहनेंगे गले में जिन्हे वो गंगा जी किनारा काशी के बाद हरी लूंगी करने के लिए, मैंने देखा अपना खुश ये दिशा हो रही है, लूंगी के रिवाज हो रही है, मुसलमानों की तुम जा रहे हैं, 4-5 चीज आपकी जाति की रक्षा करने वाली है, एक वेशभूषा, एक आपकी भाषा, एक आपका व्यवसाय, एक आपकी रोटी बेटी, 5 चीजें है रक्षा, आपकी जाति की रक्षा करने की 5 चीजें है, तो वेशभूषा तो आप छोड़ रहे हो, व्यवसाय भी छोड़ रहे हो, कृषि गोरख वाणिज्य, जो वाणिज्य एक दिया है ना, कृषि है ना गोरख है, रोटी सोल साथ खाने लगे और बेटी भी देने लेने लग गए, बेटे खुद भागने जोर साथ में, आप लगने जोर साथ में, कैसे बच रहेगा आपका बताओ, कैसे बचेगा, अब भी चेत करो तो बहुत काम हो सकता है, अब भी गई सो गई है बरा कर रही को मनवा आज हो मान तो सही को, मानोगे आप तैयार नहीं, ये हमारी बहनों पर तैयार नहीं, आप मान लो ना तो इनको भी मना लोगे काम भी ठीक हो जाएगा, आपके हृदय में जस्ती आएगी ना तो इनको बना लूंगा, आप में शक्ति है यार, आप मानो जब तक आपके मन में सोच स्वामी जी रोटी मेरी खा ले तो आप खिलाने चाहते हो, वो तो मैं नहीं खाता, सब खा ही नहीं सकता, मैं कहता हूँ वो बात मान लो, रोटी में ज्यादा रजी होगा, रोटी मेरे कमी नहीं है, इस बात की मेरी कमी है, मेरी कमी पूर्ति करो, दो दान नहीं मेरे को, तब परिवार निर्धन नहीं करेंगे, नशबंदी ऑप्शन नहीं कराएंगे, लोग नहीं लगाएंगे, संसदीय विरोध नहीं करेंगे, और संतुष्टि नहीं चाहिए अलग रहो संयम से रहो, कौन मना करते हैं, मैं संत पैदा ही हूँ इसका इतना पक्षपाती नहीं हूँ, पाप नहीं करो इसका पक्षपाती, पाप नरकों में नहीं जाओ तो अधिक पैदा करो कोई बात नहीं, पर अन्याय क्यों करो, शरीर को तो नाश करना, हल तो चलाना, बीज पैदा नहीं है, नहीं ये कोई बात है, क्यों मैंने बना है, संत नहीं चाहते कोई बात नहीं, सही में रखो, गांधी जी ने निषेध किया, विनोबा भावे ने निषेध किया इसका, आज नेती हुई भी आज निषेध करते, तुम अलग रहो सही में रखो, छिप छिप करके पाप करते, छिप छिप करके घर वालों छिप छिप करके, ऐसे छिपाए कोई कोई सा बेचारा बंद करता है, कोई बात नहीं मानते, आज दिखाना आएगा, आज शाम को दिखाएंगे। आज वो दिखा रही कैसेट गर्भपात करने की। मैंने आश्चर्य आवे है हमारा अपुष्ण असुजिम बश्या राजा सूर्य ने पर्दे में रहने वाली आज पुरुषों से गर्भपात करवा रही है। निर्लज्जा की हद हो गई। इस निर्लज्जा क्या हो गया बताओ। पुरुष जैसे हमने जाकर वास गर्भपात करवाती हो, शर्म नहीं आती आपको, मिनक पड़ा नहीं आप में, सलज्जा गणिता नष्टा निर्लज्जा से कुलंगना, इतनी निर्लज्जता आ गई। निर्लज्जता इतनी वो श्रेणी खर्चा सहना 100-200 रूपया दे देना वो सहना, निर्लज्जता भी सहनी, शरीर नाश याद सहना, पर पाप जरूर करना, नरकों का रास्ता जरूर करना, ये अटली है कहीं पर, ये आपकी दशा है। अनुचित बताओ कब सोचोगे, कब विचार करोगे, वो दिन कब आएगा जिस दिन आप स्वयं सोचोगे कि हमारा कर्तव्य क्या है। केवल भोग और ऐश्वर्य, भोग रुपया पागल हो गए इनमें, मिनक बनाए आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। भोगेश्वरी प्रसन्न ये दिन दो आ सकती है, परमात्मा प्राप्ति कर नहीं सकता हूँ। दूसरे अध्याय के 44 श्लोक में पढ़ लेना, साधु संजीवनी पढ़ लेना, तत्वी पढ़ लेना, सदी सीधी टीका है, सरल है, सस्ती मिलती है। गीता क्या कह रही है, भगवान क्या आज्ञा दे रहे हैं। अरे मन पाप कर्म से डर रहे, पाप से तो डर है। मेरी पुस्तक लिखे हुए 3 है जिसमें देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम, एक बड़ी पुस्तक है। कम से कम आपसे कहते हैं इसको पढ़ो, आप पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। गृह तो मैं कैसे रहे, लोगों ने बहुत अपनाई उस पुस्तक, थोड़ी देर में लाखों की बात छप गई, लोगों ने बहुत अपनाई उस पुस्तक। मेरी पुस्तक है बहुत सी, जो पढ़ो, सस्ती चीज है। व्यापारी आप समझते हो कागज का क्या दाम होता, आजकल कुछ गया है, परंतु भी कितने सस्ते में पुस्तक मिलती है। जल्द बंद ही इतनी बड़ी पुस्तक 80 रुपया में मिले, कोरा कागज नहीं मिले इतने में मिलती है, जल्द सहित और सफाई भी सब, एक बढ़िया बात जीवन हो जाए। वो बात आपको स्वीकार नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण, अब वो पर्चा आया है उसी बात को हुआ हो, नाना चाहिए या नहीं प्रश्न आ रहा, और बनाना है तो किसे बनाऊं। स्त्री के लिए गुरु बनाना मना है, पुरुष ने ब्याह कर लिया, पुरुष के जो पुण्य है उसका आधी भागीदार घर में बैठी होती है। आप संध्या करो, गायत्री करो, दान करो, पुण्य करो, स्नान करो, तीर्थ करो, उसका आधा फल इसको घर बैठे मिलेगा। ये धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी पाप पति नहीं है। पाप करोगे तो आपको लगेगा, अगर ये पाप करे तो वो आपको लगेगा, अगर आप धर्म करोगे उसे आधी भागीदार होगी। शास्त्र क्यों तुम गुरु बनाओ, गुरु से होता क्या। आप लोग गुरु बनाते हो वो भी गलती करते हो। गुरु वो होता है जो आपका कल्याण कर सके, और गुरु उसको बनना चाहिए जो कल्याण कर सकता हो। गुरु को भी ये चाहिए, चेलों को भी चाहिए। आपका विश्वास है जो गुरु बना वो कल्याण कर देगा आपका। आपने गुरु बनाया, सब गुरु बनाओ, तीन बनाओ, जिन्होंने बनाया उनका कल्याण हो गया, कुछ फर्क पड़ा है। स्त्रियों ने कई गुरु बनाया है तो गुरु बनाने वाला में कुछ फर्क पड़ा, पहले से कुछ फर्क पड़ा क्या। परमात्मा मिले हैं, धर्मात्मा बनी हो, काम क्रोध लोग दूर हो गया है, क्या हो गया फायदा, जो हुआ है वही फायदा आपको होगा। बड़ी भारी अनर्थ की बात है। आप तो समझते हैं उन्नति की बना किसको बना भाई, मैं करूँ बनाना ही गलती है। एक महाराज बड़ा भारी अनर्थ है इसमें। गुरु बना लेने पर जो कुछ विश्वासी सरल आदमी होता है गुरु पर विश्वास करता है, और महिमा सुनते हैं कि गुरु की महिमा गोविंद अधिक, गोविंद अधिक गुरु की महिमा है, तो गुरु की बना लिया गोविंद भजन छोड़ देंगे, आपके तो कल्याण कर देंगे गुरु। यार गुरु कौन है आप सुनते हो, जो आपसे भेंट पूजा चाहते हैं, मेरा चेला हो जाए तो मेरी भेंट पूजा मिल जाए, मेरी रुपया मिल जाए, इतने की चाहना है। तो वे आपके गुरु हो सकते हैं, आपके पोता चेला है, आपका चेला है रुपया, रुपया का गुलाम है वे, और वे बढ़ावे गुरु, गुरु हुआ का पोता चेला हुआ आपका, समझेगा नहीं। आपके पास रुपया, रुपया आपके हाथ में, रुपयों के आप गुरु, रुपयों को वो गुलाम, तो आप वो पोता चेला और गुरु बन गया। ऐसा गुरु होता है स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए कहता हूँ, स्त्रियों की बात है, स्त्रियों तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही धर्म, एक व्रत नहीं, माँ काय वचन पद पति पद, एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, सब धर्म दस है, नियम पांच है, यम पांच है, उनके एक ही है, बीस की जगह एक है। क्यों आप में जाओ, राम राम करो, आप निहाल जाओगी महाराज गुरु बनना है कहते, तुम राम राम करो दान पुरु, सब सोई आला जाएगा, सब निर्थ जाएगा तुम्हारा। जब भी फर भेद में आ गई, उनको पूछे थाने तो सहब सहायत है, तुम्हारा क्या जाएगा, गुरु बना दे ठीक हो जाएगा। बड़ा भारी अनर्थ करते हैं जो परमात्मा की प्राप्ति करा नहीं सकते, चेला बना ले। आपके पास में कोई आवे है कि कपड़ा खरीदना है मेरे को, आप बोलो खरीदो कपड़ा, तो कपड़ा तो आपने ले लिया है, कपड़ा सा कि पैसा तो, पैसा तुम्हारे पास नहीं है, तो कपड़े क्यों लिया तुमने। वे कहते गुरु कल्याण नहीं कर सकते, तो गुरु क्यों बने, कल्याण कर सकते, आपका है विश्वास कि गुरु बने आपको कल्याण कर देंगे, उद्धार कर देंगे। टोड़ी हमारी बन जाए, हमारे नाम से हमारा जैसे बोट साल बना दे, हमारे वजह हमारे बोट मिल जाए, इस तरह से हमारे को पूजन करे, हमारी पूजा करे, हमारे भेज चढ़ावे, हजार हजार सैकड़ों सैकड़ों रूपये आप देते। ये अंधेरा बड़ा भारी सहरा है यार। गुरु और शिष्य अंध बदल कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। गुरु जी तो अंध है, ऐसे लावर बहरा है, गुरु जी को तो देखता नहीं, ऐसे सुनते ही नहीं, चेला बन गया वो सुने या बात सुनते ही नहीं। हरे शिष्य धन शोकन हरे ही, सो गुरु घोर नरक में पड़े, रामायण में कहा है नरकों का रास्ता व्यक्त करते हैं, आप उनको मदद कर रहे हैं, चेला बन बन कर मदद कर रहे हैं। कर्पात्री महाराज ने कहते व्याख्यान मैंने सुना, कहते हैं कि ऐसा चेला बनने वाले गुरु जी ये मेरे बने के कुत्ता ऐ पड़ेगा तीन हजार इतना और ये गुरु जा जो चूसेंगे मेरे, ये दशा हो गई। क्यों कल्याण तो कर नहीं सकते, या परमात्मा तरफ रुकावट कर दी, और का संग कर नहीं सकते। एक कोई माने हमने गुरु बना लिया, दूसरे को मानोगे नहीं, दूसरे की बात सुनोगे नहीं, कल्याण आपका रोक दिया, चेला बन गया, दूसरे की व्याख्यान नहीं सुनोगे। या कहीं तो कहते हैं सुनो मारे, दूसरे बात जाओ किस बात सुनो ही मत, हमारी बात की सिवाय किसी की सौगल लो मत सुनो। आप विचार करो शांत से हृदय से, स्त्री को नहीं पुरुषों के लिए मैं कहता हूँ, कहते मैं तो बना दिया जैसे कहते भोला भोला ने, हम तो अब से ऑपरेशन करा लिया, पहले करा लिया तो कोई बात नहीं, अब छोड़ दो, छोड़े कैसे, अच्छा मत छोड़ो, एक माला फेंक दो, दूसरा भगवान का नाम लो, सदा भगवान के, भगवान के दलाल की जरूरत नहीं है, सीधा प्रसंग है आपका, माँ है बच्चा के है, बच्चा है माँ के गोदी में जावे तो चेला बन कर जाएगा क्या, भाई चेला बनने से माँ की गोदी में जा सकता है, उसको चेला बनने की जरूरत है, सीधा माँ का संबंध है। ममई वांसो जीव लोगे, आप ही अपने बाप के पास जाते हो, बाप की संपत्ति लेते चेला बनते हो, बाप का जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान हो, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो भगवान माता और पिता, इससे बड़े गुरु जी क्या करेंगे, सीधा संबंध भगवान के साथ में, बीच में दलाल बढ़ा करके दूरी क्यों करते हो, भगवान के नजदीक जाओ, अकेला बना के क्या फर्क पड़ा अपना, या फिर उसी तरह चलते हो, या बहनों माता भी यूं ही चलती उधर ही जाकर जा रही है। कल्याण कैसे होता है, उद्धार कैसे होता है, बात जानो तो सही, मेरी एक धारणा है, सनातन धर्म को मानने वाले सनातन सिद्धांत को पूरा नहीं समझते, जैन सिद्धांत मानने वाले जैन सिद्धांत को ठीक करके नहीं समझते, अपने घर की बात भी पूरी जानते नहीं, वो शिष्य को क्या बताएंगे, कैसे उद्धार करेंगे, या सिला बनने को तैयार, भेंट आ जाए, दंडोत करे, हमारी टोली बन जाए, जैसे पार्टियां बनी है ऐसी पार्टी, ये भी एक पार्टी है। सिला बने क्या हुआ, पांच दस सदस्य आपके घर के, एक सदस्य और बन गया, एक चेला और बन गया, आपके जस्ती है चेला बनने कल्याण हो जाएगा। बातें करते गुरु गोविंद दोनों खड़ा, किसके लघु पाए, बलिहारी गुरुदेव हुई गोविंद दिया बताया, तो इस बात गुरु की बड़ी महिमा, गोविंद से अधिक गुरु की महिमा, गोविंद अधिक तो गोविंद की अधिक थी, गोविंद से अधिक, पर गुरु गोविंद दोनों खड़ा करते भगवान को खड़ा आपके सामने, ये नहीं कह रहे हैं, बोले नहीं, गुरु बलिहारी गुरुदेव की है, दोनों खड़ा आप भूल जाते, ये बात कहते नहीं, सुनाते नहीं, सुनाते एक बात, आपके ऐसा विचार हुआ था, आप बताओ कि आपने क्या सिद्धि आ गई, भगवान के दर्शन हो गए, तत्व ज्ञान हो गया, क्या हो गया, क्या कर दो उसका, पश्चाताप करते हैं कहीं, क्या हम गुरु बना ले, बोले भाई अब करें क्या, आफत हो रही है, गुरु का अपमान हो जाएगा, गुरु का त्याग कर देंगे, क्या होगा, आप डरो मत, सती तो साफ देते नहीं, कुछ सत्य क्या लगता नहीं, अच्छे गुरु जो नाराज होते नहीं, नाराज हो जो कुछ कर सकेंगे नहीं आप, कुछ नहीं, क्यों डरते हो, गुरु बनने वाले क्या करते हैं, गुरु आप नहीं बनते हैं, भगवान के सन्मुख कर देते हैं। हनुमान जी गया लंका में, गए विभीषण मिला, विभीषण कहा कि मेरे को भगवान याद करते हैं, मेरे को स्वीकार करेंगे, अरे मेरे पर भी कृपा है, तू तो ब्राह्मण है, मैं चंचल कभी तात ले जो नाम हरा हमारा, ताने ताहिल मिले आहारा, मेरा नाम ने तो आहार नहीं मिला इतना, तो मोह पर रघुवीर मेरे पर कृपा करी है, तो भगवान के सन्मुख कर दे, भगवान का विश्वास पैदा कर दे, भगवान के भजन में लगाए तो वो गुरु, या लगाते अपनी सेवा में, भेंट बाल आप लेते हैं, और कल्याण करने की शक्ति खुद में नहीं तो क्या करेंगे आपका जन्म से जाते हैं, तो आप तेर नहीं और कोई तारे जरूर बनाने वाले थे, गुरु महाराज जी पा करें, आप समझते हो कि अपने गुरु बना लो तो आप तो गुरु जी ले लेंगे, या गुरु जी कहेंगे मुफ्त में 2 रुपया 500 रुपया तो सेवा मिलता है, ले जाओ गुरु जो भी सिख लाल सी दोनों खेले डाव, दोनों बैठा पर बैठ पत्थर की नाव, अब पत्थर की नाव का बैठा करेगा, गुरु जो भी सिख लाल सी सीख ले गए पाप दे लेगा, 5-10 में भेंट कर दिया, एक रूप भेंट कर दिया, एक रूप बना रहे कम से कम, आकोलाई धाकोलाई 5 एक तरह दे रहे थे, लाखों झूठे धरते रोक कल्याण कर देते, रुपये में कल्याण मिलता है, इतना सस्ता, आप सोचो अगर उनके इतनी शक्ति है कि आपको परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं, तो आपसे रुपया चादर भेंट चाहते हैं, आपसे आदर चाहते हैं, आपके नमस्कार चाहते हैं, वे आपका कल्याण कर देंगे, वे गुरु है जो आपका चेला है, पोता चेला है आपका, मैं विरोध नहीं करता हूँ, तत्व की बात आप समझो, ध्यान दो आप, दोनों माते बिल्कुल नहीं बनाना, अपने पति का आधा पुण्य आपको मिलेगा, वो संध्या गायत्री का आधा पुण्य आपको, उसी सेवा करो, घर बैठे बिल्कुल जने हुआ जोड़ा रखते हैं, आज तो जिन्हें हुई सोचे जिन्हें हुए कठे बिचारी राम राम, जिन्हें दो होती दो का दो का, एक तो ये है कि जिन्हें स्त्री की आपकी दोनों दोनों की जोड़ा होता है, दूसरा ये कि यहाँ ऊपर कपड़ा रखना चाहिए बांग कंधे पर, तो दो है तो कपड़ा नहीं हो तो संध्या का सूखे विचार करो आप, क्यों नरकों में जा रहे हैं, बनाना चाहिए है? ये बात भी आप और स्पष्ट कर देंगे, स्त्री को गुरु बनाना चाहिए, स्त्री को भी नहीं बनाना, ना स्त्री के लिए गुरु की जरूरत है, ना स्त्री गुरु बनने के योग्य है, अधिकारी नहीं है, बल्कि एक ही धर्म ने एक पद ने माय वचन मन परिपद प्रेमा। हमारे घर की पोल निकालते नहीं, हमें थोड़ी याद भी मन में हुई। जो गुरु है व्याख्यान देते हैं उनकी आपसी बातें मैंने सुनी है। कहते हैं गुरु की जरूरत है नहीं कल्याण की प्राप्ति में, जरूरत रास्ता बनने के लिए गुरु की जरूरत क्यों नहीं है? कोई जो स्नेह से शंकर सम होई तो गुकारस अंधकार से रुकारस होने के लिए गुरु नाम है प्रकाश करते अंतःकरण में, वो गुरु होता है। अपने पूछ रहे गुरु क्या नाम है? गुरु तत्व की पोति छोटे सच्चा गुरु। साधन सुधा में है गुरु बनाने, आप देखो गुरु की महिमा गोविंद से अधिक ये बात सच्ची है। पर कब कहते प्रवृत्ति करा दे प्राप्ति करा दे, तब प्राप्ति कराते नहीं तो महिमा हो जाए गुरु की। कपड़ा तो ले लेगा दाम हमारे पास है ही नहीं तो कपड़ा क्यों लिया? कभी चेला तो बना लिया उद्धार कर नहीं सकते तो चेला क्यों बनाया? चेला बनाया रिपेयर वास्ते, वो मिल गया हमारे काम सिद्ध हो गए, हमारी टोली बन गई। रास्ता बताने के लिए भी आदमी की जरूरत है तो पारमार्थिक कल्याण के लिए आवश्यकता नहीं है, पर पारमार्थिक रास्ता बताने की योग्यता तो हो कम से कम। आपको दिखता है क्या कि जो गुरु बनते हैं वो तत्व ज्ञान जीवन मुक्त है? आप गए विश्वास, आप खुद का विश्वास देख लो, संबंध एक नया जोड़ लिया, स्वयं आप सोचो गुरु की आवश्यकता। गुरु बने हैं दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, बट गुरु जी को पता है दत्तात्रेय मेरा चेला है, गुरु जी को पता। सांप को बना लिया, रस्ते को बना लिया, पृथ्वी को बना लिया, भंवरे को बना लिया, कुमारी कन्या को बना लिया गुरु जी, पिंगला नाम बेशा को गुरु बना लिया, 24 गुरु बना लिए। मैं 24 गुरुओं को याद है कि मारे दत्तात्रेय चेला है, कुछ भेंट ली उनसे, कंठी प्रसाद लिया, कान फूका है, गुरु में प्रकाश रहा है, तो उसके बिना कैसे संसार से कैसे रहेगा? प्रकाश ना मिले ले लो। मैं कहता हूँ व्याख्यान सुनने पर आपको अपने कल्याण की बात ले लो चुपचाप, अगर गुरु बना लोगे अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो ब्रह्मा जी भी भगवान भी उसकी माफी नहीं करते, दंड होगा महान भयंकर। अगर आज्ञा नहीं माने तो गुरु क्यों बनाया? अगर आप जितने गुरु बनाए गुरु की आज्ञा मानते हो? नाग फंस जाते हो आप, मेरी बात मानोगे तो लाभ होगा, नहीं मानोगे नुकसान नहीं होगा। अरे चेला बन जाओ तो नुकसान होगा, भगवान ही माफ कर नहीं सकेंगे। गुरु अपराधी को भगवान ही माफ नहीं करते। आज कितने हैं गुरु आज्ञा पालन करने वाले? आज्ञा पालन न कर सकोगे शब्दे दे तो मत बनाओ गुरु, बनाओ तो फिर आज्ञा चलो, ये कदम भी अजूर नहीं धरेंगे। गुरु जी ने कह दिया, अब बाप की नहीं मानते, माँ की नहीं मानते, गुरु को मानते हो? गुरु बना लिए मानते हो गया, बताओ भी आप में से एक दो चार खड़े हो जाओ कि हम गुरु को मान दिया, गुरु की आज्ञा के अनुसार ही चलते हैं, गुरु से विरुद्ध कुछ कहते हैं नहीं, बताओ दो चार खड़े हो, बताओ। ये गुरु बनाना होता है क्या? ये तू चेला देह को देह खे की खान, ये तू चेला शब्द को तो शब्द ब्रह्म कर मान, देह का चेला गुरु में देह बुद्धि, देह में गुरु बुद्धि अपराध है। कुछ लोग याद नहीं भाई, तेरे याद है? तू लगातार बता दे, मैं कल बता देना आपको, बड़े भारी अपराध है। तुम्हारे बता देगा क्या? आपके है ईश्वर बुद्धि गुरु में, गुरु में मनुष्य बुद्धि, मनुष्य में गुरु बुद्धि, पाप है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप में नर मनुष्य में बुद्धि गुरु बुद्धि है, मनुष्य में गुरु बुद्धि और गुरु में मनुष्य बुद्धि, पाप है। भागवत में आया है मनुष्य बुद्धि से न सुये तो उसे निंदा न करे, गुरु की शादी नम्रति बुद्धि है तो गुरु को मनुष्य मान कर निंदा नहीं करे। आचार्य माम जानी यार। हाँ भगवान कहते आचार्य माम जान मेरा स्वरूप है साक्षात। फिर कहते क्या करें तो कहते नहीं हाँ हम गुरु हो गए हम आचार्य हैं हम ईश्वर हैं तुम पर निश्चिंत रहो विश्वासघात करते हैं। और गुरु की महिमा मामूली नहीं है बहुत बड़ी भारी महिमा है। तो सज्जनो जानकर गुरु बनाओ ठीक तो समझ कर बनाओ नहीं तो गुरु नहीं रहना नहीं कोई नहीं है बढ़ा दिया तो तुम चलाओ काम क्या काम अटकता है आपके गुरु बिना रोटी नहीं भाव है नींद नहीं आवा है क्या है क्या अटवे क्यों आप इतने जाओगे मुफ्त में परतंत्र बनो अपना दिन सुबह नहीं सुबह नहीं विश्वास नारायण नारायण गीता में पूछा है और तो गीता तत्व बेचने में किसे श्लोक लिखे हैं दूसरी किस्म ध्यान के श्लोक ध्यान के श्लोक भगवत प्राप्ति के श्लोक गीता में चुने चुने श्लोकों का ध्यान के भगवत प्राप्ति के ऐसे श्लोक सुन करके साधक के श्लोक साधकों के भी ज्ञानियों के साधक की क्या साधना के हाँ भक्तियों की क्या कर्मयोग की साधना है अधिक श्लोक होता है न्याय न्याय श्लोक साचे हुए हैं। तत्व बेचने पुस्तक है ना गीता की टीका उसके पीछे भाग में है और किसी ने और याद नहीं है मेरे को छपे हुए कौन अध्याय में कितने श्लोक कौन से अध्याय में कितने श्लोक एक तिहाई श्लोक विषय के श्लोक गीता दर्पण में है। गीता का जो विषय है ना जिन विषयों के ऊपर ही पूछ रहे हैं उन विषयों को लेकर के गीता दर्पण में श्लोक गीता दर्पण में है और एक गीता दर्पण है और एक गीता गीता विषय दिग्दर्शन क्या नाम है आपका गीता को जानना होगा गीता ज्ञान परमेशिका और गीता दर्पण तो पढ़ो उसमें श्लोक मिलेंगे अलग अलग गीता दर्पण में मिलेंगे थे गीता ज्ञान परमेशिका में मिलेंगे आप जो पूछते हो नहीं मिलेंगे उसमें नहीं मिले फिर पूछ लेना जो स्त्री बहुत श्रेष्ठ है उसको गुरु मान सकते हैं नहीं मान सकते इतनी स्पष्ट नहीं होगा। देखो भाई मैं कहूँ जो कल्याण की बात मान लो गुरु मत बनाओ अपने उद्धार की बात मान लो गुरु मत बनाओ गुरु संबंध होने से खतरे की बात है। देखो अब आप बताओ माँ बाप है उनकी आज्ञा भंग करना भी पाप है मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव वेद कहता है माँ का कहना मेरा साक्षात परमात्मा तुम्हें माता से पिता तुम्हें माता भगवान पिता आपके भगवान तो माँ बाप का कहना मानो माँ बाप का कहना नहीं मानो वो तो पाप नहीं लगेगा क्योंकि माँ बाप को आपने नहीं बनाया जो तो बन गए आप जन्म ले लिया है गुरु आप बनाते हो आप पर बहुत विशेष जिम्मेवारी है उनकी एक भी आज्ञा भंग कर दे दशा क्या होगी ख्याल करना आपने खुद गए गुरु बनाया तो माँ बाप का कहना आप नहीं मानते ये भी बड़ा भारी पाप है परंतु वो पाप कम है क्योंकि आपने माँ बाप बनाया नहीं है माँ बाप तो बन गए फिर आप जानकर गुरु बनाते और गुरु की बात नहीं मानते हो कितना दोष का भागी होंगे क्यों जिम्मेवारी देते हो इतनी पाप होगी गुरु का अपराध कर भगवान माफी नहीं कर सकते गुरु की महिमा में बात आई है भगवान माफी नहीं करेंगे गुरु के अपराधी को गुरु दरगाह हर दरगाह नहीं ठोर गुरु सब भगवान के ठोर नहीं है गुरु के मौका गुरु के बोले होते जैसे तोरी टूट गो तोड़ना तोड़े टूटे लावे जो खबर खट के जाए गुरु बेमुख नहीं बजे भावे गोविंद गाय संत वाणी में आया गुरु बेमुख नहीं नहीं बजे भावे गोविंद गाय इतना अपराध हो जा मिलने के कोई फल है वो पानी से पकता है पर तरव से टूट कर पानी में लगते तो गल जाएगा ऐसे गुरु की बात नहीं माने तो क्या दशा होगी ऐसी है हिम्मत अरे ऐसा है गुरु पारिश कह रहा गुरु प्रसाद फलटा नहीं लोहा, कह तो निज पारिश ना पी जा बिछोआ। पारिश लगाया और सोना नहीं बना, लोह का सोना नहीं बना, तो कह तो पारिश पारिश नहीं है, वो लोहा नहीं है, कोई मिट्टी का ढेला होगा, अथवा दोनों है तो बीच में कोई पर्दा रखा होगा, कपट रखा होगा, नहीं तो सोना बनना चाहिए। सोना लोहे का सोना बना देना पारिश का गुण है, परंतु गुरु का बनाना गुरु चेला नहीं बनाते हैं, गुरु गुरु बनाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरित्र में देखो, अपना मित्र बनाया है, चेला बनाया है क्या? निषाद राजगुरु को मित्र बनाया, सुग्रीव को मित्र बनाया, विभीषण को मित्र बनाया, अपने बरोबर बनाया, मातृत्व बनाया, बताओ राम जी ने भी किसी को बनाया हो? ये तो सर्वसमर्थ थे, वे मित्र बनाते हैं, अरे चेला बनाते हैं मातृत्व, क्या रामचंद्र जी ज्यादा शक्तिमान है? किस भरोसे बनाते हैं? भगवान ने मातृत्व नहीं बनाया, सदा पूछते हैं, एक दिन आता है सदा पूछते हैं, बताओ मुझे। गुरु में मनुष्य बुद्धि, मनुष्य में गुरु बुद्धि, ये पाप बता रहा है। शारीरिक रंग में पत्थर बुद्धि और संत वाणी में है मामूली वचनों की बुद्धि, मम्मी बोले जय बोले है, घोषणा जय बच रहे, कविता बोले जय, ये है, ये अपराध है। भगवान के प्रसाद को भी अन्न मानेगा, अन्न है तो अन्न नहीं, भगवान प्रसाद, भगवत प्रसाद, ये अपराध है। इसका गुरु मनुष्य बुद्धि, मनुष्य बुद्धि अपराध है, अपराध का दंड होता है, कल्याण थोड़ी होता है। साधु ने जात बुद्धि, साधु में गमत जात है, तो गुरु जात है, जात ने पूछो साधु के जो पूछो तो ज्ञान, मूल गुरु तरवार को धरी रहे तो ज्ञान, उनको उस जाति से देखकर देखना बड़ा भारी अपराध है, दंड होगा इसका, इच्छा अपराध बताया, तो अपराध से बचो, इच्छा से बचो, हत्या से बचो, ध्यान दो। जान जान कर नरकों में क्यों जाओ? अब व्यवहार में परियोजन देकर के इसको करके नरकों में जाओ, यू नहीं तो गुरु बना नरकों में जाओ, कुछ न कुछ नरकों में जाना, ये क्या इतनी शौक लगी आपको नरकों में जाने की? पैसा खर्च कर देना, मेहनत करना, फिर नरकों में जाना, ये क्या ढंग की बहनों है? पता नहीं, 100 रुपया लगेगा घर पास, 100 रुपया लगेगा, 100 रुपया देकर नरकों में जाना, मुफ्त में नरकों में जा रहे हो, क्या कर दूंगी मैं भाई? तो आप कृपा करो, कृपा नाथ नरकों से बचो। गर्भपात की आज सब है, किस दिखाने का है यहाँ, वो सिनेमा में दिखाएंगे, गर्भपात किस तरह किया जाता है, गर्भपात करने वाले ने खुद ने कर देखो तो भाग गया वहां से, अरे राम राम राम राम राम, 10,000 गर्भपात किए उन्होंने डॉक्टर ने, वो जब फिल्म देखी तो मेरा चक्का छूट गया, कितना अत्याचार है, कितनी हत्या है, जीते जी मनुष्य की कितनी हत्या है। वो जीता बालक होता है वो ऋषि माना, ऋषि 100 जन्म के बाद याद है, उसको काट देना ऋषि की हत्या है, ब्रह्म हत्या से दुगुनी हत्या है, पराशर स्मृति ने कहा है इसका प्रायश्चित नहीं है, ऐसी हत्या करते हो आप। ये गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले अन्न तो वो खाने वाले ने पाप लगे, वो कल खाने वाले अन्न देख ले तो। इस बात में तो पहले कह देता हूँ भाई, जिस घर में गर्भपात किया है उस घर की भिक्षा मत देना, हमें तो पता नहीं अंध और जाने बेचारे क्या करे, महान पाप लगेगा, हमारी बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट, फिर आपको बात ही अच्छी कैसे सुनाऊंगा, बड़ा भय नित्या हो जाएगी, उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए जिस घर में गर्भपात किया है, हमारा कल्याण चाहो। और बोलो भाई आप शंका बोलो, इनमें जो शंका है वो बोलो, गुरु के विषय में, गर्भपात के विषय में शंका। ज्यादा संतान थी, और पांडु के 5 लड़के थे तो ज्यादा लड़के वाले तो हार गए और ये 5 कम संतान थे जो योग्य बन गए। ज्यादा लड़का होने से हारे गए कि धर्म का त्याग से हारे, ये बताओ। भगवान का शरण से जीत गए कि वे। सुनिए आपने प्रश्न किया, आप गंभीरता से सुनो। धृतराष्ट्र के पुत्र मर गए तो ज्यादा होने से मरे कि पाप के कारण मरे? अरे पाप जीत गए धर्म और भगवान के पक्ष से मरे कि थोड़ा होने से जीत गए? अकल है कि नहीं कुछ? अच्छा है, 100 की बजाय 5 होना ज्यादा अच्छा रहा है। 5 अच्छे बच्चे बनेंगे, जैसे 100 हो गए उसी मारने के 5 होंगे। पांडव के समान हो जाएगा 5 होने से, 5 होने से तो हो जाएगा पांडव के समान, ज्यादा होने जाएगा दुर्योधन के समान। नीति है क्या? ज्यादा हो जाएगा दुर्योधन के समान ही होंगे, ज्यादा हो जाएगा पांडव के समान हो जाएंगे। बात करते सिंह का 1 बच्चा ही अच्छा है, बकरी के 10-15 बच्चे हो गया है। ऐसा श्लोक मेरे भी आता है। एक है पुत्र गर्द भी 10 पुत्र भारम भरती गर्द भी, सिंह ने 1 पता सिंह निश्चित होती है, अरे गद्दी के 100 बच्चा हो सड़े भाव डे। तो आप सिंह नहीं है आपके सच है क्या? परिवार नियोजन से 1 बच्चा है क्या सिंगनी के? परिवार नियोजन करा के 1 बच्चा करती है क्या? ऐसा कुछ उपाय बताइए आप। उपाय तो बता ही रहे। आप कितने भाई हो? 2 भाई हो तो आप तो पांडव बन गए, बताओ क्योंकि आप 2 ही भाई हो, और 2 अपने दुखरा दिया तो आप बन गए सिंह, फिर आप बन गए पांडव। बात करते हैं, बात करें पूर्व देश पहला पूर्व देश कूड़ा उपदेश बात करें चला। क्या जा ढंग से बोलना, 5 होने जीते धर्म होने से भगवान ने पक्ष होने जीते, क्या 5 होने से जीते हैं क्या? या धृतराष्ट्र के पुत्र 100 होने से मरे है क्या? वही 1-2 तो जीत जाते, कैसी बात करते हैं तू भी? आप तो धृतराष्ट्र आप तो बन गए ना पांडु, युधिष्ठिर बन गए आप तो, आप 2 ही हो तो युधिष्ठिर तेज होना चाहिए आपके पास, आपका है हिम्मत ऐसी? वो तो 5 से उससे भी कम है, आप कब और तेज हो जाओ आप। लवर कुछ 2 ही थे, तो 2 हुए तो आप तो लव कुश हो गए, 2 बन गए लव कुश, आप तो 2 ही हो, आप तो लव कुश बन गए। लव कुश ने छक्का छुड़ा दिया महाराज सबको, भरत जी शत्रुघ्न लक्ष्मण जी सबको, राम जी को हनुमान जी को सबको बांध दिया अंगद में 2 छोरा ने। आप बांध देते हो, आप 2 तो आप हो ही, बताओ सूरवीर था 2 ने सूरवीर का है। क्या अकल है पता नहीं। बीकानेर के अस्पताल में लेकर क्या राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के 2-2 ही बेटा थे, इसलिए 2-2 बेटे का ही आदर्श रखना चाहिए। ठीक है, मेरे लोग कुछ जैसा होना चाहिए, सूर्य जैसा होना चाहिए, सूर्य जैसे 11 बच्चे बहन देखे, हर एक होते ही भेड़ ही बकरी बकरी 2-2 होते हैं, स्त्रियों के आज 6 संतान 11 10-11 संतान एक स्त्री के एक साथ में, ये क्या है? प्रगति विरोध करते, प्रगति आपको विरोध करती है कि एक बार होना चाहिए तो एक बार में 6 दे दे 10 दे दू, क्या करोगे आप संतान विरोध करोगे? प्रकृति कहते एक बार में 10 दे दूंगी तो करो मेरे सामने, ये तब पहले सुनिया के नहीं 5-5, 7-7 एक साथ में ज्यादा से ज्यादा 2, मैं देखा भी सुना भी है।